паважаны слухач, каб нехта паставіў табе такое пытанне, які адказ ты даў бы яму? Растлумач мне, хто такі Ісус Христос? Это даволі цікавае пытанне, і, напэўна, адказаць на яго адным сказам немагчыма. Але ў Біблію мы сустракаем адзін такі цікавы момант, калі надта сцісла Ісус Христос тлумачыць, хто ён такі. Я маю на ўвазе ягоныя словы, запісаныя ў апошняй кнізе Біблії «Адкрыццё». «Я ёсць альфа і омега, пачатак і канец, які ёсць і быў і прыйдзе, усе ўладны». Аўтар кнігі «Адкрыццё» Ян Багаслоў запісаў тое, што ён чуў і бачыў ва ўяве, дзеля таго, каб паказаць паслядоўнікам Христовым падзеі, якія здзейсняцца ў будучым. І вось у гэтым кантэксце мы чытаем працытаваныя словы Христа. Што Христос меў на ўвазе, калі сказаў «Я ёсць альфа і омега»? Альфа ёсць першая літара ў грэцкай азбуцы, омега – апошняя. Гэта падобна да таго, як нам казаць ад літары «А» да «Я». Ведаючы гэта, мы можам сказаць, што такім выразам Ісус Христос сцвярджаў, што ён ёсць усё ва ўсім. Без яго не было б нічога. У гэтых словах адразу адчуваецца, што ён заяўляе сябе Богам-творцам. Хоць это праўда, што, будучы на зямлі, ён называў сябе сынам чалавечым і сынам Божым, але калі ў яго аднойчы запыталіся, хто ён такі, ён адказаў надта сцісла і проста «Я ёсць». Гэты выраз адносіцца толькі да Бога-творцы, і ворагі Христа, пачуўшы яго, адразу хацелі яго пабіць камянямі за блюзнерства. Чаму? Таму што яны зразумелі, што Христос назваў сябе Богам, але такім ён быў і ёсць. Гэтак і аб'яўляецца ў нікійскім сімвале веры. «Верую ў адзінага Господа Ісуса Христа, Сына Божага, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага». Па-другое, мы таксама можам прыняць слову «Я ёсць альфа і омега» ў тым сэнсе, што Христос сцвярджаў, што ён сабою складае ўсякую магчымую дабрыню для чалавека. Ці хто з нас мае патрэбу ў нечым? Дык будзьма звяртацца да яго з нашымі просьбамі. Ён можа дапамагчы і адказаць на нашы асабістыя патрэбы. Христос не абмежаваны ні мудрасцю, ні здольнасцямі, як мы гэтым абмежаваныя. Не ведаю, як ты глядзіш на гэты аспект ягонай аб'явы, але я асабіста цешуся з яго, бо магу поўнасцю спадзявацца на Христа ва ўсіх пытаннях жыцця. Ён стаецца для мяне тою скалою і аховаю, якія мне неабходныя з прычыны майго нялёгкага жыцця. Але пранікнем яшчэ глыбей у словы Христа. Ён таксама сказаў пра сябе, што ёсць пачатак і канец, які ёсць і быў і прыйдзе. Гэтымі словамі ён ставіць сябе ў кантэксце гісторыі чалавецтва. Кніга «Адкрыццё» піша пра будучыя падзеі і падкрэслівае апошнія часы, калі Бог і Христос запануюць над усёй зямлёй паводле Божых намераў, якія былі запланаваныя і вядомыя ўжо пры тварэнні сусвету. Христос заўсёды існаваў і прыняў удзел у стварэнні сусвету, нашай зямлі і жыцця. Аб гэтым пішацца ў першым раздзеле «Дабравесця» паводле Яна, дзе сказана, што на пачатку было слова, і слова было ў Бога, і слова было Богам. Усё праз яго пачалося, і без яго нішто не пачалося з таго, што пачало быць. І слова стала плоццю, і ўсялілася ў нас. Ісус Христос стварыў зямлю, і з пылу зямнога ён стварыў першага мужчыну Адама, потым з яго боку ўзяў рабрыну, і сія стварыў першую жанчыну Еву, памочніцу Адаму. Але, роблячы гэта, ён ведаў, што прыйдзе той дзень, калі ён сам станецца чалавекам і будзе ўкрыжаваны за апраўданне людзей з тае прычыны, што яны Бога не паслухаліся, а выбралі сабе свой грэшны шлях. Ім патрэбным стаў адкупіцель і вызваліцель. І ў кнізе «Адкрыццё» нават прыгадваецца, што Ісус Христос стаўся ягнём, якое было заколатае ад моманту стварэння свету. Што значыць, ствараючы чалавека, Ісус Христос ужо ведаў і прадбачыў сваю ахвярную смерць у чалавечай плоці. А што можам мы сказаць пра тое, што ён назваў сябе омегай і апошнім? Якое значэнне гэта мае для нас сёння і ў будучым? Кніга адкрыццё адказвае на гэтыя пытанні, калі пішцца ў ёй, што збавіцель Христос быў мёртвы, а цяпер жывы, і быўшы заколатым Божым ягнём, ён цяпер варты прыняць сілу і багацце і мудрасць і моц і гонар і славу і дабраславенне. Калі Христос пакінуў сваіх вучняў і ўзнёсся на неба, ён вярнуўся да свайго нябеснага айца, дзе цяпер сядзіць праваруч ад яго, і чакае таго моманту, калі зноў вернецца на зямлю, каб узяць сваіх дзяцей да сябе і запанаваць над усім светам. Некалькі разоў у кнізе адкрыццё нагадваецца словы Христовыя, што вось я прыйду неўзабаве. Гісторыя пачалася з яго, і ён прывядзе яе да канца. Вось так Біблія прадстаўляе Ісуса Хрыста. Не ведаю, ці ты, паважаны слухач, калісьці падумаў аб гэтым, але словы «я» ёсць альфа і омега, пачатак і канец, таксама адказваюць на асноўныя метафізычныя пытанні. Адкуль усё існае пачалося і чым закончыцца? Мы жывём у рэальным свеце, і нас цікавіць пытанні аб тым, з чаго пачалася існаваць матэрія, і як яна склалася так, каб ператварыцца ў сучасную рэальнасць. Значыцца, мы ставім пытанне аб першапрычынне. Нешта, або праўдзівей, нехта заўсёды існаваў і ўжо прысутнічаў пры стварэнні сусвету. Ён быў творца, які стварыў матэрію і ператварыў яе ва ўпарадкаваны цяперашні сусвет. Гэта цікавая рэч, што яшчэ да прышэсця Ісуса Хрыста філосаф Арыстоцель думаў над гэтым пытаннем і прыйшоў да высновы, што на пачатку была нейкая першапрычына. З яе выйшаў сусвет. Усё залежала ад яе. І яшчэ цікавей паняцце Арыстоцеля, што гэтая касмічная першапрычына сабою складае канец сучаснай рэальнасці. Ён лічыў, што тое, што было створана на пачатку, было вызначана канчатковай рэальнасцю. Гэта значыць, пачатковая рэальнасць стваралася ў залежнасці ад свайго канчатковага лёсу. Да таго ж, Арыстоцель сцвярджаў, што ў тварэнні першапрычына была падахвочана любоўю і пад уплывам гэтай любові даводзіць створаную рэальнасць да прадвызначанага ёю канца. Хрысціяне вераць, што гэтай першапрычынай з'яўляецца трыадзінны Бог. Ён стварыў сусвет і цяпер даводзіць яго да прадвызначанага ім канца. Гэта адбудзецца тады, калі Ісус Христос вернецца на зямлю, каб усталяваць сваё вечнае царства. Значыцца, Бог ёсць крыніца ўсё існага, і загадзя запланаваў яго на канец. Калі мы ўспрымаем словы Хрыста, што ён ёсць альфа і омега ў гэтым святле, дык павінны звярнуць сур'ёзную ўвагу на ўсё, што запісана пра яго на старонках Слова Божага Біблії. Ён не толькі стварыў нас, ён таксама трымае нас сваёю сілаю. З тае прычыны апостол Пётр аднойчы сказаў пра Ісуса Хрыста, што мы ім жывём і рухаемся і існуем. Калі апостол Павел дадаў, ён ёсць раней за ўсё, і ўсё існуе ім. Ён пачатак, першынец мёртвых, каб меў ён ва ўсім першынства. Шаноўны слухач, Ісус Христос нас стварыў, але не толькі так сабе. Ён стварыў цябе і мяне з пэўнай мэтай, каб мы спазналі яго і знайшлі ў ім сэнс і мэту жыцця, супакой і шчаслівы канец. Ён гатовы прыйсці да нас, калі мы адкрыем яму сваё сэрца і напоўніць нас сваёй моцай і мудрасцю і даць нам мэтазгодны кірунак для нашага жыцця, што прывідзе нас у канчатковым выніку да вечнай радасці і памыснасці. Ён адказвае на асноўныя пытанні жыцця пра наш пачатак, нашае цяперашняе зямное жыццё і пра наш вечны лёс. Падумай сур'ёзна аб ім і навярніся да яго з верою, пакаяннем і паслушэнствам. Ты не будзеш шкадаваць, што так зрабіў.